بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيك ورحمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Enyi mlioamini, msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki mkiwapa mapenzi na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyokujieni. Wakamfukuza mtume na nyinyi kwa sababu mnamuamini Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wenu. Mnapotoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi yangu, mnafanya urafiki nao kwa siri, na mimi nayajua mnayoyaficha na mnayodhihirisha. Na mwenye kufanya hayo kati yenu basi ameipotea njia ya sawa. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Wakikuwezeni wanakuwa maadui zenu, na wanakukunjulieni mikono yao na ndemi zao kwa uovu, na wanapenda muwe makafiri. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Hawatakufaeni jamaa zenu wala watoto wenu siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atapambanua baina yenu, na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakumul adawa وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Hakika nyinyi mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye, walipowaambia watu wao, hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayoyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Tunakukataeni na umekwisha dhihiri uadui na chuki baina yetu na nyinyi mpaka mtakapomwamini Mwenyezi Mungu peke yake, isipokuwa kauli ya Ibrahim kumwambia baba yake, hakika nitakuombea msamaha wala similiki chochote kwa ajili yako mbele ya Mwenyezi Mungu, Mola wetu mlezi. juu yako tumetegemea na kwako tumelekea na kwako ndio marejeo. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Mola wetu mlezi, usitufanyie mtihani kwa waliokufuru, na tusamehe. Mola wetu mlezi, hakika wewe ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Wa yaqini umekuwa mfano mzuri kwenu katika mwendo wao, kwa anayemtarajia Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na mwenye kugeuka, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Mumtahina imeteremka Madina. Sura hii imeanza kwa kuwakataza waumini wasiwafanye urafiki wa shirikina ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui za wao, kwa kushikilia kwao kafiri na kumtoa mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini kwenye nyumba zao Maka, na ikaashiria kwamba uadui wa watu hawa kwa waumini uliofichikana hauachi kudhihiri pale wanapowakuta na wakapata nguvu juu yao. Kisha sura ikaingia kubainisha ruwaza njema ya Ibrahim na waliokuwa pamoja naye katika kujitenga na washirikina, na hayo waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu, wakitangaza uadui wao kwao mpaka wamuamini Mwenyezi Mungu peke yake. Hayo yanaonyesha kuwa huo ndio mwendo wa wanaotaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na wanaogopa adhabu yake. Kisha ikabainisha mahusiano yepi yanafaa kuwa nayo na wasiokuwa Waislamu, na yepi hayafai, ama wale ambao hawatupigi vita katika dini wala hawasaidii dhidi yetu, basi ni wajibu wetu kuwafanyia wema na kuwafanyia haki. Ama hao wanaotupiga vita katika dini na wakasaidia katika kututoa kwenye nyumba zetu na miji yetu, hao basi ndio Mwenyezi Mungu anatukataza kuwafanyia hisani na kuhusiana nao. Kisha sura ikabainisha hukumu ya waumini wanawake waliohamia kwenye mji wa Kiislamu na wakawaacha waume zao wa kishirikina, na hukumu ya wanawake wa kishirikina ambao waume zao Waislamu wamehama na hao wanawake wakaachwa katika mji wa shirki. Na ikafuatilia kueleza kutoa utiifu wanawake kwa walivyomtolea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sura ikahitimisha kama ilivyoanza, kwa kukataza kuwafanya urafiki maadui waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, ili kuthibitisha hukumu iliyokwisha tolewa mwanzo wake, na ikaitilia nguvu katika kuthibitisha kwake. Enyi mliomsaliki Mwenyezi Mungu na mtume wake, msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni wenzenu mkiwapa mapenzi ya kweli, na hali wao wameakataa yaliyokujieni nyinyi ya kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu chake. Wamemtoa mtume na wamekutoeni nyinyi kwenu kwenye majumba yenu kwa sababu ya imani yenu kumwamini Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Mnapotoka makwenu kwenda pigana jihadi katika njia yangu na kutaka radhi yangu, basi msifanye urafiki na adui zangu mkawapa mapenzi kisiri siri. Na mimi najua vyema yote mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Na yoyote mwenye kumfanya adui wa Mwenyezi Mungu kuwa ndiye rafiki yake, basi ameikosea njia iliyonyoka. Wakikutana nanyi na wakakuwezeni adui wao kwenu na dhihiri, na wanakunyosheni mikono yao na ndimi zao kukudhuruni, na wanatamani muwe makafiri kama wao, hawatakufaini kitu jamaa zenu wala watoto wenu mliowafanya kuwa ni marafiki, na hali wao ni adui wa Mwenyezi Mungu na adui zenu. Katika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakutengeni mbali mbali, atawatia maadui zake motoni na marafiki zake peponi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote miatendayo. Nyinyi mna kigizo kizuri cha kukia katika Ibrahimu na walioamini pamoja naye. Pale walipowaambia watu wao, hakika sisi tunajitenga nanyi na tunajitenga na hiyo miungu ya uongo mnayoiabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunakukataeni na umekwisha dhihiri uadui na kuchukiana baina yenu na nyinyi. Hayo hayataondoka kabisa mpaka mumwamini Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini kauli ya Ibrahimu kumwambia baba yake, nitakutakia maghfira na similiki kwa Mwenyezi Mungu kitu chochote, kauli hiyo si ya kufuatwa, kwani hayo yalikuwa kabla hajajua huyo baba yake kashikilia kuwa adui wa Mwenyezi Mungu wala hageuki. Ilipodhihiri kwake kuwa hakika huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu, alijitenga naye. Enyi waumini, semeni Mola wetu mlezi, kwako wewe ndiyo tunategemea, na kwako wewe tunarejea, na kwako wewe ndiyo mwisho wetu akhera. Mola wetu mlezi, usitujalie tukawa katika hali ya kuwa katika fitna za waliokufuru, na tusame madhambi yetu, ewe Mola wetu mlezi. Hakika wewe ndiye mwenye nguvu usiyeshindika, mwenye hikma katika kutasarufu kwake. Enyi waumini, bila shaka katika Ibrahimu na waliokuwa pamoja naye kipo kigizo kizuri kwenu, kwa vile walivyofanya uadui maadui wa Mwenyezi Mungu. Kigizo hicho ni kwa mwenye kutaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na mwenye kupuuza kufuata haya, basi kajidhulumu nafsi yake. Kwani hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa mwinginewe. Yeye ni mwenye kustahiki peke yake sifa zote njema.